Kaskarotak, zirtzileak eta hartza, Hendaiako oso eta karriketara itzuli dira. Akelarre kultur elkarteak eta Hendaiako enbata gaztetxeak, elkarrekin jauteri aurreko etxez etxeko, usadio zaharra berreskuratu dute. Larun bata eguardian hasi eta arratsaldera arte kaleak gerotzen ibili ziren. Ez dakit asisten elkarrekin itzeginez, hola, ba, deia urten ospatu ditugu akelajeren urte betetze potoloak, eta historia berriz landu genuen, eta hartu ginen hemendik Hendaiara eraman nola edo, hasi ginera dantzatzen ere bai Lapurtarri hauteria, eta gaur egun ez zela egiten Hendaian, beraz hortik abiatu ginen, hor historiari pixkat lotuz, eta gogoa aterazitza egun tradizio hori pixkat dinamizatzeko behiz. Eta joan, akelaje eta gaztetxe artean loturak baditugunez, kide batzuk ezker eskuin ari girelako, ba, hortzik turistitza egun ideia. Bai, hori ere bai gure proiektuaren pixkat lehen momentuetan gai hori atera zen, eta akelajekoek parte hartzen dugu bilatuko jauterietan, etxestetxean, hori dula urteak, haiek ere behiz behezkolatu zuten, eta baditugu konpartxean hainbat jantzi urte osan ahmairuan gelditzen zirenak. Beraz, hortik, bi apuntu hortatik ere bai atera ginen, baitugu jantziak, bai badugu materiala, beraz, atera zitzaigun tradizio hori behezkuratzearen garrantzia. Kaskarotak eta zirtzileak gazte eta helduak etxez etxeko jauteria giro ezin hobean iragantzen. Bai, azkenean ongi pentsatzen eta Hendaiako jauterietako ohitura edo galdu da eta erabaki genuen berrartzea edo eta oraingoz ondo, gustora gaude eta aber nola pasatzen nola segitzen duen lagunak, baina gustora. Ikusten dugu baita ere bizen lagunak karrera ona egiten ari direla, ezta? Bai, oraingoz, ba, pasatzen diren kotxeak eta antzeztu dugun giroko jendeak ondo hartu du dena, batu dira gurekin festa egitera eta pozik ikusten zaie, ea lauko saiora heltzen diren eta dena ondo ikuste duten. Eta bueno, hartzarekin batzuk, bueno, pixkat izutu dira, ezta? Bai, gehienak aur txikiak izutu dira, gero beste guztia, farre guztiak eta hartza hor beti bere zezokeriak egiteko prest. Hirugarren eta azken geldiunea Kaneta auzoan gaztetxearen ondoan izan zen, bertan Hendaiako aktualitatearen inguruko antzerkia eskaini zuten. Bai, egia esan, bai, zirtzileak gaur errepresentatuko dutela behintzat Hendaian, ze gu ez gara ere jauteri aditu batzuk, gu saiatu gara zerbait sortzen hemen. Zirtzilek gaur egingo dutena da antzerki bidez salatuko dute Hendaian gertatu diren hainbat gauza eta autokritika pixkate egingo dute ere bai. Bueno, esango dugu, horrelako ekitaldiak baita ere gustatu dituzutela bertsoak eta baita ere aldarrikapenak edo urtean zehar gertatutako gaiak, ez, aipatu dituzute. Goazen horiek aipatzera, zer irudikatu duzuek gaurko egunarekin? Ba, aipatu dira batez ere gaztetxetik hasita Kaneta auzoan gertatzen ari diren hainbat mugimendu, bai gaztetxeak izan ditzaken auzokideak, Kanetan badira etxegabe batzuk hor bizi direnak eta nola herriko etxearekin baden ere bai konfliktu bat haiek kanporatu nahi dituztelako, aipatzen dugu polizia munizipala ere armatu dutela aurten, holako gaiak oso Hendaian zentratua da. Gero aipatzen dugu noski Santiago Zubia, hortze gertatzen ari den, etorkinen egoera eta bar. Beraz, Hendaian salatu nahi genituen gauzak eta pixkata autokritika bat ere gaztetxetik ba gure buruari buruz irri egiteko ere. Akelarre eta Enbata gaztetxeko kideak etxez etxeko jauteriaren usadioarekin jarraitzeko prest agertu dira. Eta martxoaren 8an Hendaiako jauterietan ere parte hartzeko lanean ari direla gogoratu dute.